piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 marca, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 20 osób zginęło w potężnym trzęsieniu ziemi w Birmie o chaosie w Tajlandii, mówią Polacy. Zatrzymania po ataku nożownika w samym centrum Warszawy. O kontrolach na granicy po weekendzie rozmowa szefów resortów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec. Chaos, brak informacji od służb, masowe ewakuacje z wieżowców. Tak Polacy opisują sytuację w Bangkoku po potężnym trzęsieniu ziemi w Birmie. Weronika i Krystian z kanału Podróże z Plecakiem mówią, że po ewakuacji z hotelu są bez rzeczy i informacji o akcji ratunkowej. Pokażemy, jak to wyglądało w innych budynkach. Zobaczcie, cały budynek się zawalił. Mamy szczęście, że to nie byliśmy my. Rozmawiałam teraz z panią i pani mi pokazała z nagrania, bo mieszka nad nami na 15 piętrze, to tam się pozapadały ściany. Wszystko się zawaliło, ale nie wiem, tragedia w tej Tajlandii, bo tu nie ma ani żadnej straży pożarnej, nikt nikomu nie pomaga. Oddalili nas od budynku, bo właśnie są te nagrania, że budynki się normalnie walą. Wiemy, dalej czekamy. Tylko jakiś ochroniarz tam kazał tu przyjść, a żadnej policji znowu nie widzimy. Żadnych służb, tutaj nikt nikomu nie pomaga, bo cały czas są ludzie ranni przez tę ucieczkę, no masakra. W stolicy Tajlandii zawalił się wielopiętrowy budynek. Pod gruzami może być około 50 osób ze względu na pęknięcia, które powstały podczas trzęsienia w jednym z biurowców. W centrum Bangkoku ewakuowana została polska ambasada. Według ostatnich informacji służb medycznych zginęło co najmniej 20 osób. Wstrząs o sile 7,7 był odczuwalny także w Chinach i Indiach. Epicentrum trzęsienia znajdowało się w środkowej Birmie. Zniszczenia są na tyle poważne, że rządząca junta ogłosiła na terytorium całego kraju stan wyjątkowy. Nie ma informacji, by w trzęsieniu ziemi w tym kraju oraz Tajlandii i Indiach ucierpieli Polacy. Dwie osoby zatrzymane po ataku nożownika w centrum Warszawy to kobieta i mężczyzna. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na ulicy Marszałkowskiej. Poszkodowany mężczyzna przebywa w szpitalu. Rząd nie wyklucza kontroli na granicy polsko-niemieckiej. Zapowiada, że jeśli zostaną one utrzymane przez nowy rząd w Berlinie, to polskie władze rozważą symetryczną odpowiedź. W poniedziałek o tej sprawie szef MSWiA Tomasz Siemoniak będzie rozmawiał z niemiecką minister spraw wewnętrznych. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zaznaczył, że wprowadzone przez stronę niemiecką częściowe kontrole wewnątrz strefy Schengen są wymierzone przeciwko obywatelom zarówno polskim, jak i niemieckim. Jak mówił, czekamy na to, co zrobi nowy niemiecki rząd. W najbliższy poniedziałek w Londynie mam przewidziane spotkanie jeszcze z funkcjonującą minister spraw wewnętrznych Niemiec i z pewnością nasze twarde stanowisko w tych sprawach przedstawi. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański mówił w polskim Radiu 24, że Niemcy mają możliwość zawracania na terytorium Polski niektórych obcych obywateli. Ale nie dotyczy to wszystkich. Można przyjmować osoby, które przyjechały do Polski, złożyły wniosek o azyl, a potem nie dotrzymały tej obietnicy i udały się do strony niemieckiej. Natomiast nie może być przyjmowania obywateli, którzy ewentualnie przekroczyli granicę, nie wiem, słowacką i dojechali tutaj. Niemieckie kontrole na granicy z Polską zostały wprowadzone jeszcze przed wyborami w 2023 roku. Mają obowiązywać do połowy września. Sylwia Białek, Polskie Radio. Teraz ostrzeżenie przed oszustwem, do którego okazją jest rozliczanie się z fiskusem. Cyberprzestępcy podszywają się pod resort finansów i Krajową Administrację Skarbową. Oszuści tworzą fałszywe strony internetowe w celu wyłudzenia danych oraz wysyłają maile z rzekomą nadpłatą podatku PIT. Oszuści proszą o podanie numeru chociażby PESEL, numeru paszportu, nazwiska panińskiego matki i numeru telefonu, dzięki czemu podatnik ma rzekomo uzyskać dostęp do swojego podatku. Tu przestrzegamy, podatnicy nie powinni podawać danych osobowych, takich jak PESEL czy numer rachunku bankowego. Przestrzegamy również, aby nie podawać nikomu danych do logowania do e-Urzędu Skarbowego lub PIN-u do aplikacji Urząd Skarbowy. Rzeczniczka Skarbówki Justyna Pasioczyńska podkreśla, że wszystkie sprawy podatkowe można bezpiecznie załatwić w serwisie e-Urząd Skarbowy. Węgierska policja użyła siły przeciwko blokującym wejście do publicznego radia, gdzie Viktor Orbán miał udzielić wywiadu. Premier wjechał do siedziby rozgłośni tylną bramą. Jak co tydzień węgierski premier ma udzielić wywiadu państwowemu radiu Kossuth. Tym razem jednak wejście do siedziby stacji blokowało kilkanaście osób. Protest zorganizowała liberalna parlamentarna partia Momentum. Od kilku dni sprzeciwia się ona nowelizacji prawa przeforsowanej przez rządzący Fidesz, uniemożliwiającej w praktyce organizowanie parad równości. W pewnym momencie protestujący zostali siłą wyniesieni z blokady radia, tak aby umożliwić komunikację. Demonstranci nie spotkali jednak premiera. Ten został przez swoich ochroniarzy dowieziony do rozgłośni tylną bramą. Gdy protestujący się o tym dowiedzieli, wykrzykiwali hasła "Tchórz". W wywiadzie premier Viktor Orban odniósł się do tego i innych ostatnich protestów. Powiedział, że nieprotestująca większość powinna mieć prawo do spokojnego i normalnego życia. Na razie sprzeciwia się jednak wprowadzaniu przepisów, które zabraniałyby protestów utrudniających życie ludziom, na przykład blokad mostów. Twierdzi, że w koalicji rządzącej pojawiają się takie pomysły. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. W całym kraju sporo słońca i od 14 do 16 stopni. Jutro trochę więcej chmur, ale nadal dość ciepło. Sponsorem audycji było Biuro Podróży TUI, organizator rodzinnych wakacji All Inclusive. Zapraszamy do reklamy. A co tam w Carrefourze? Weekend pełen super promek. Wszystkie meble ogrodowe z rabatem do 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Skorzystaj już teraz. Oferta ważna do 29 marca. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 13. Terra Cultura. Tak nazywa się ten program. Dzisiaj Terra Cultura na gościnnych występach. W Warszawie realizuje Anna Regulska, we Wrocławiu Marcin Kocięba, ale nie jest sam, ponieważ jeszcze Michalina Bieńko i Agnieszka Obszańska to ja. Dziś prosto z 45. edycji przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Spoglądamy teraz na wielkiego tukana. To jest Cezary Studniak, który zaraz pojawi się ze swoimi opowieściami, ale zanim ruszymy z narracjami dotyczącymi przeglądu piosenki aktorskiej, myślę, że czas na tego chłopaka. Chłopaka z gitarą. You. ten chłopak z gitarą to Sombre, utwór to Undressed. No i jest to nasza piosenka dnia. Cezary Studniak, dyrektor artystyczny 45. przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu, powiedział, że Sombre idealnie by pasował do waszego programu? No, musiałbym jeszcze bliżej poznać człowieka, bo jestem zaskoczony, nie znałem, nie ukrywam, ale pięknie chłopiec śpiewa. Przyjrzę mu się na pewno. My przyglądamy się temu, co dzieje się tutaj w Teatrze Muzycznym Kapitol. Skąd nadajemy do godziny 15? Zapraszamy, jeżeli ktoś chce nas posłuchać, pooglądać, jak wygląda radio na żywo. My spoglądamy na Wielkiego Tukana. Złoty Tukan to też jest bardzo ważny element festiwalu, ponieważ jest to jedna z nagród. Ale wróćmy do wczorajszego wieczoru, w ogóle do wczorajszego dnia. Idealnie złożyło się, że dzisiejsza Terra Kultura właśnie stąd, z teatru, ponieważ wczoraj obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru, a polskie orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru napisała Irena Jun. Wspaniałe słowa. Myślę, że możemy posłuchać teraz fragmentu, szczególnie, że nasz gość Cezary Studniak, który jest teraz z nami, ty przeczytałeś całe orędzie ze sceny w Imparcie. Ale niech teraz wybrzmi bardzo mocno to, co ma nam do przekazania Irena Jun. 27 marca na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru. Święto wszystkich artystów, rzemieślników i pracowników teatru. To święto publiczności, bo istotą teatru jest spotkanie z wami tu i teraz. Teatr idzie z nami. Wierzymy, że jesteśmy w nim widziani, słuchani i rozumiani. Przechodzimy przez sceny stare i nowe, może trzeba by powiedzieć młode, bo to młodość najgoręcej marzy w teatrze i o teatrze. Teatr idzie z nami. Nie jesteśmy sami, są z nami wybitni twórcy teatru amatorskiego, a także ci, dla których teatr jest miejscem poszukiwań nowej formy wypowiedzi artystycznej. Jestem dumna z teatru w Polsce, w którym znaleźli miejsce artyści z Ukrainy i Białorusi. Mamy poczucie wspólnoty. Irena Jun. I oklaski. Irena Jun napisała orędzie na Międzynarodowy Dzień Teatru. Polskie orędzie. A Cezary Studniak, odczytałeś na scenie Impartu przed bardzo ważnym spektaklem, zespołu ukraińskiego Duck Daughter. Duck Daughters, tak. Wspaniała, bardzo profesjonalna grupa, którą mieliśmy już okazję parę lat temu gościć i też to się niestety wiązało z inwazją Rosji na Ukrainę. Wtedy dziewczyny bardzo prężnie działały na Majdanie. Teraz musiały wyemigrować do Francji, gdzie stworzyły ten przejmujący spektakl Dance Macabre, który no bezpośrednio traktuje o wojnie i tym, co się tam w tej chwili wyprawia i ta relacja właściwie, bo jest to w pewnym sensie spektakl dokumentalny, jest no wstrząsająca, wiadomo, jak cała wojna. Myślę, że o tym spektaklu powiemy jeszcze parę słów, ale może w drugiej godzinie, bo to wymaga takiego namysłu i trochę czasu na to, żeby opowiedzieć o tym, co wydarzyło się na scenie, a wydarzyło się bardzo dużo. Przyglądamy się temu, co dzieje się na 45. edycji przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Stałeś wczoraj na scenie w Imparcie przed spektaklem, przeczytałeś orędzie Ireny Jun. Z twojej perspektywy człowieka teatru, który obserwuje w tym muzycznym, ale nie tylko muzycznym wymiarze go od lat, co jest teraz najważniejsze w teatrze? No myślę, że niezmiennie w teatrze jest najważniejsza misja. Znaczy to, że teatr ma moc ingerowania w rzeczywistość, sugerowania, komentowania, nie zawsze skutecznie oczywiście, ale ja jako i aktor, i reżyser, i dyrektor festiwalu czuję w sobie tą misję i zawsze podkreślam, że pragnę, aby nasz festiwal cały czas był na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z kondycją tego świata i jest to dla mnie właściwie priorytetowe. Oczywiście teatr jest również po to, żebyśmy odetchnęli chwilę z ulgą. Jakby cała magia teatru daje szansę na na dystans, na jakąś nadzieję, więc nie chodzi oczywiście o to, żeby dołować tutaj wszystkich widzów, ale żeby bezpośrednio odnosić się do naszej rzeczywistości. Bo jest tutaj miejsce na tematy poważne, ale też jest miejsce na swawolę, drobną chucpę, szaleństwo. Dokładnie, porozmawiajmy trochę o tym szaleństwie. Spoglądając chociażby na waszą stronę internetową albo na wasze media społecznościowe, można przyjrzeć się temu, ile szaleństwa jest w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Może ktoś śledzi, niechaj pisze do nas przegląd piosenki od lat i zauważa, jak ta piosenka aktorska się zmienia. agnieszka.olszańska@polskieradio.pl. O tej piosence aktorskiej i przemianach będziemy jeszcze rozmawiać, ale to szaleństwo, które także gdzieś wpisaliście i wpisujecie wciąż w program, na czym ono polega? Poza tym, że chodzicie w kapeluszach z piórami i macie bardzo swawolne podejście do stroju. O. No, to tak, to nie wiem, czy to jest oznaka szaleństwa, ale na pewno jest to oznaka, pewna legitymacja estetyki naszego festiwalu, pewnej potrzeby wolności i wyrażenia siebie takimi, jakimi jesteśmy. Szaleństwo wpisane w tegoroczną edycję festiwalu jest również pod kątem szaleństwa świata, które opanowało absolutnie właściwie każdą komórkę świata. I z jednej strony jest to oczywiście niepokojące, z drugiej strony dla mnie w dużej mierze inspirujące i myślę, że propozycje tegorocznej edycji też bardzo, bardzo silnie wpisują się w istotę szaleństwa, w jego niejednoznaczność, w jego moc, w jego właśnie zagrożenie. Wczoraj widzieliśmy spektakl grupy Dark Daughters traktujący o wojnie w Ukrainie, a z drugiej strony widzieliśmy znakomity recital Natalii Sikory śpiewającej piosenki ikony amerykańskiej muzyki, czyli Tiny Turner. Myślę, że to zestawienie też ma swoje znaczenie. Wcześniej widzieliśmy spektakl Serce ze szkła, totalne szaleństwo rodziny Peszków i potem oniryczna, absolutnie narkotyczna fraza Janka Młynarskiego i jego materiał Narkotyki właśnie. Więc te miksy, te zderzenia są też skrajnie szalone i tak chciałbym konstruować nasz festiwal. Sprawdzajmy sporo szaleństwa na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Festiwal i przegląd trwa jeszcze do niedzieli, ale jutro jest taki bardzo ważny dzień. Dwa finały. Po pierwsze jest to finał, no i chyba ci, którzy są wybrani już, artyści i artystki, czekają na to interpretacji piosenki aktorskiej. Już ci, którzy mają wiedzieć, wiedzą, szykują się do występu. Jutro jury będzie oceniać, ale druga część, to być może niektórzy z was słyszą w tle, tutaj w Kapitolu trwa teraz próba do spektaklu Mirrors i to jest druga część finału. Taka tradycja już na PPA. No tak, konkurs jest jakby clue festiwalu i konkurs aktorski interpretacji piosenki. Wszyscy na to bardzo, bardzo czekamy. Zawsze bilety sprzedają się na pniu i na drugi etap konkursu, którym rozpoczynamy zawsze festiwal. I tu uwaga, będzie niespodzianka, ponieważ w drugiej godzinie, a może jeszcze w pierwszej, nie zdradzę, trzeba będzie mieć sprawne palce w dłoniach, ponieważ będziemy mieli tutaj do rozdania bilety właśnie na finał. Wspaniale. Proszę kontynuować. No i druga część, która jest taką też wizytówką festiwalu, gdzie pojawiają się wielkie osobowości piosenki i jest to jakby zwieńczenie tego koncertu, tak zwanego koncertu finałowego. W tym roku koncert Mirrors, który traktuje właśnie znowu w kontekście szaleństwa, które też wiąże się z nietolerancją, na przykład traktuje o inności, o tym, żebyśmy jednak uszanowali, że ktoś potrzebuje być inny, nosić kolorowy kapelusz, czy mieć po prostu inną orientację seksualną, czy inne poglądy polityczne, czy inne w ogóle postrzeganie rzeczywistości. Żebyśmy po prostu uruchomili jednak w sobie szacunek, bo no, Myślę, że ta sfera kuleje bardzo mocno w naszych ludzkich głowach. Niech się spełni. Cezary Studniak, pięknie ułożyliście tutaj program prób, tak żeby trudno było was sprowadzić do Terra Cultura, ale mam nadzieję, że to nie będzie niemożliwe. O Mirrors zdaje się, że porozmawiamy jeszcze w drugiej godzinie. A teraz ja powiem już dziękuję. Dziękuję bardzo. Cezary Studniak, dyrektor artystyczny Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Uciekaj, zmykaj i powiedz tylko, czy znasz Maniu Hebikont? Znam, znaczy osobiście nie znam, ale oczywiście znam ze słyszenia. Tak, słyszenia do radio to akurat kompatybilne. Świetne miejsce. To jeżeli jeszcze ktoś nie słyszał, Maniucha teraz na antenie Trójki. Again, again and again. Mogłabym tego słuchać w nieskończoność. Love Will Tear Us Apart. Maniucha Bikont popełniła ten utwór, cover, wiadomo, Joy Division. Odnosimy się tutaj do muzyki, która jest wielka i na pewno wielu ludzi myśli sobie, ojej, ale Maniucha zbezcześciła, albo o kurczę, ale fantastycznie sprawiła, że ten utwór zyskał nowe życie. Maniucha Bikont w niedzielę zeszłą na naszym trójkowym koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tukany śpiewały, że to był świetny koncert. Ja niestety nie byłam, nie słyszałam, ale odsłucham sobie na pewno. Teraz przeniesiemy się do świata, którego no, też by można było zanotować wiele nawrotów, powrotów. Poezja jest materią, która już umiera, zaraz się odradza, wraca i przychodzi. Tekst jest ważny w kontekście tego, co się dzieje przy okazji przeglądu piosenki aktorskiej we Wrocławiu. I o tym właśnie teraz porozmawiamy z Agnieszką Wolnym-Hamkało, która podgwizdywała sobie trochę do Maniuchy Bikont. No, oczywiście, taki temperament. Trudno usiedzieć w taki piękny dzień na pupie, nawet na tym wspaniałym fotelu. To teraz, skoro już zdradziła się, że siedzimy na fotelu, to musimy wstać, bo przecież musi być trochę bardziej performatywnie. Żeby było trochę performatywnie, to teraz posłuchamy pewnego fragmentu, który no, bardzo mocno z tobą się łączy. Przyszłam tu dzisiaj oglądać murale. To miejsce wygląda jakby coś tu było. To miejsce od rana przypomina drzwi. Łańcuch chmur pęcznieje w czarnych szybach banków. Serce mi ucieka jak czerwona mysz. Czerwona mysz. Nie bez powodu o poezji zaczęłam wątek. Zerwane rozmowy to jest płyta. Album, który wraz z Aleksandrą Popławską i Piotrem Damasiewiczem stworzyłaś. Aleksandrę Popławską, świetną aktorkę, usłyszeliśmy przed chwilą. Ty napisałaś teksty, a Piotr Damasiewicz? A Piotr Damasiewicz skomponował muzykę i zagrał ten wspaniały koncert i jest także producentem tej płyty. Zerwane rozmowy. Czymże są zerwane rozmowy dzisiaj, teraz dla ciebie? No, wszyscy zrywamy właściwie rozmowy nieustannie. Jeśli pisarz komponuje swoją powieść, która jest polifoniczna i zawsze szukamy tam jakichś prawideł, jakichś rymów, czekamy, żeby wątki się zamknęły i to ma świadczyć o jakichś naszych umiejętnościach pisarskich, to trzeba pamiętać, że to jest konwencja, że to jest tak zwana XIX-wieczna powieść mieszczańska, bo w rzeczywistości zwykle te wątki się nie zamykają i pięknie się pisze biografię czy autobiografię, ale to jest zawsze jedynie forma, a tak naprawdę nasze życie jest pełne zerwanych wątków i to wcale nie jest źle, to wspaniale, że wątki się zrywają. Czy jeżeli chciałabyś zachęcić kogoś, kto jeszcze zachęcony nie jest, do czytania poezji, jakbyś to zrobiła? Myślę, że po pierwsze wiersz jest kumulacją ludzkiej wrażliwości i inteligencji. Po drugie jest to chyba najważniejszy, najfajniejszy, najciekawszy, najbardziej przyjemny sposób spędzania czasu. No i jak już wszystkie teksty nam się znudzą, jak wydadzą nam się jałowe, jak nie będą do nas mówić, to wszystko to, co zainwestujemy w czytanie wierszy, a trzeba zainwestować, bo to jest skupienie, bo poezja tworzy bariery, wiersz nam po prostu odda. Ja nie wiem, czy ktoś potrzebuje dzisiaj jeszcze metafory. Ja na przykład tak, ale to jest świetne ćwiczenie dziennikarskie. Czytanie wierszy po to, żeby otworzyć sobie nowe znaczenia w głowie, o nowe ścieżki, żeby przestać mówić takim utartym językiem, który jest oczywisty i szablonowy. To jest świetne ćwiczenie. Tak, bo my patrzymy trochę przez rurkę, taką małą słomkę na świat, a wiersz nam potrafi tę słomkę rozsadzić. I czasem to jest nie do zniesienia, bo ilość rzeczy, które się w nas wlewają, to naprawdę żadna medytacja chyba nie daje. A poza tym to jest też, no właściwie jakby tak popatrzeć na to, w jaki sposób się rozwijamy i skąd czerpiemy wiedzę, to wydaje mi się, że to właśnie ostatecznie wiersze dają nam najwięcej. W nich jest po prostu naprawdę sporo mądrości. Tam jest wszystko i przyjemność, i apteczka taka lekarska, i seks, i jakieś doświadczenia, których szukamy gdzieś, nie chcę nazwać ich metafizycznymi, ale po prostu jakieś potrzeby. Dlaczego ducha. Nie boimy się trudnych słów? No powiedzmy wzory kultury, tak będzie. Jako kulturoznawczyni to chętniej się odwołam do sfery wartości. Ale też krytyczka literacka, autorka sztuk teatralnych i jurorka z sekcji OFF, tutaj na przeglądzie piosenki aktorskiej. Sekcja OFF zawsze brzmi mi dobrze. Bo jeżeli myślimy o OFF-ie, to będzie to coś odważniejszego, nieutartego, eksperymentalnego. Jak wygląda ten off z twojej perspektywy? No właśnie, to jest zawsze kontrowersja w tej nazwie. Ona powraca przy festiwalach filmowych, które mają swoje nurty alternatywne, nurty off. Jeszcze czy, muzyczny jest. I taki muzyczny. Czy właściwie jest off? Czy to jest coś, co ma niski budżet i po prostu chce być mainstreamem? Czy to jest jednak jakaś praca z właśnie barierami, z kontrowersjami, z tabu, jakieś przesuwanie granic, albo po prostu robienie sztuki, która się nie dostanie do mainstreamu i która nigdy w instytucji nie zaistnieje, bo właśnie jest, nie wiem, wzbudza właśnie konfuzje poznawcze, nie wiemy, co z nią zrobić, jakby jest hiperryzykowna, albo w ogóle jest takim hiperobiektem, który nawet formalnie jest za ciężki, żeby sobie z nim poradzić. No i tego chyba szukamy na offach, także jako jurorzy nurtu off PPA. No to teraz tak, lekkość na offie czy szaleństwo? Normalność czy eksperyment? Czy rzeczywiście off jest tutaj offem? No, jest bardzo dużo lekkości w tym roku, bardzo dużo humoru. Humor jest w Polsce niedowartościowany, dlatego że my jesteśmy dalej krajem postromantycznym. Albo specyficznym. Albo specyficzny. Tak, ale jest tak, że te rzeczy patetyczne chętnie dowartościowujemy, a poczucie humoru w sztuce zawsze sprawia, że nie są to dzieła kanoniczne. Jakby niechętnie wpuszczamy je do kanonu, mimo Gombrowicza i jeszcze kilku autorów, którzy posługiwali się wspaniale poczuciem humoru. Tego humoru jest dużo nawet w takich sztukach, w offach krytycznych, które właśnie krytykują kapitalizm, czy naszą jakąś bierność związaną z antropocenem, nazwijmy to, czy zmianami klimatycznymi. Więc jest dużo hip-hopu, dużo żartu, dowcipu, ale są też ryzykowne, trudne tematy, teksty krytyczne, bardzo często równoważone dowcipem, który też, jeśli myślimy o tym, czym jest dowcip i poczucie humoru, ono też bywa gorzkie. Nawet smutek poczucia humoru. Można by chyba rozwinąć taką kategorię. Także on też bywa specyficzny. Jak przypomnimy sobie a propos teatru, w jaki sposób posługiwał się humorem Bernhardt na przykład. No to jest taki śmiech przez łzy troszeczkę. Więc kiedy mówimy humor, trzeba też pamiętać, że on też ma swoje różne kolory. I ma swoją cenę. Także bardzo silnie u Bernharda, skoro go już przywołałaś, to wybrzmiewa. No dobrze. Sponsorem dzisiejszego Terra Cultura jest Tukan. Już w sobotę będą przyznane Tukany Off, bo to są nagrody tutaj na przeglądzie piosenki aktorskiej. Mówiłaś dużo o treści, a co z formą? No, tam też szukamy. Chcielibyśmy bardzo zobaczyć jakieś właśnie prace z formą i muszę powiedzieć, że no, wczoraj na przykład był spektakl, który był formalnie absolutnie szalony. Perspektywy, makiety z różnych miejsc, transmisje z różnych miejsc teatru. Ale czasem jest tak, że spektakl jest formalnie bardzo skromny, a mimo to na przykład światło jest przecież jakby no, reżyseria światła, która jest czymś innym niż po prostu reżyseria, nawet światłem czy rozstawieniem instrumentu można podziałać formalnie, a poza tym jest dość skromna scenografia ze względów budżetowych i czasami aktorzy sami tworzą scenografię na scenie, oczywiście przy pomocy reżysera czy choreografa, ale to, co potrafi ludzkie ciało, to pokazywał nam na przykład Artur Żmijewski w swoich pracach, czy w ogóle sztuka krytyczna lat 90., więc myślę, że też jesteśmy przygotowani na to, że ludzkie ciało też może być scenografią spektaklu. Czy płynie z tego taki zdrowy, fajny przekaz, że nie trzeba mieć wcale nie wiadomo jakich funduszy, żeby stworzyć coś istotnego, wartościowego, ciekawego, intrygującego, niepotrzebne skreślić, albo wszystko naraz? Chcielibyśmy tak myśleć o tym, że taka byłaby jakaś sprawiedliwość, że wystarczy właśnie inteligencja, no ale niestety to są produkcje i tak kiedy myślimy o kinie czy sztukach wizualnych, jednak pieniądze są potrzebne, więc chciałabym, żebyśmy pamiętali o tym, że trzeba finansować artystów, płacić im emerytury i w ogóle płacić im mnóstwo pieniędzy, bo bez nich świat by się rozpadł i myślę, że wszyscy to wiemy, bo jak teraz siedzimy przy tym stole i nie wiem, jest tu laptop, mikrofon, nasze ubrania, ulotki, to wszystko tak naprawdę wymyślili artyści po prostu. Ale tak, oczywiście, można mieć mnóstwo pieniędzy i zrobić zły spektakl, można być potwornie bogatym i zrobić zły film, więc przynajmniej tyle. niezłe. Przynajmniej tyle. Agnieszka Wolny-Hamkało, poetka, krytyczka literacka i jurorka sekcji OFF. To na sam koniec teraz. Wiesz, ja przeczytałam kiedyś o tobie, że gdyby Lynch i Barea mieli dziecko, to byłabyś nim ty. Podpisujesz się? No, nie wiem, gdzie tam, no taki związek nowoczesny, ale jak najbardziej. Myślę, że fajnie byłoby mieć takich dwóch tatów. A ja zachęcam, żeby czytać i twoją poezję, i twoje artykuły, i twoje książki, i także sztuki teatralne, jeżeli one są dostępne. To ja już życzę ci i wam wszystkim powodzenia. Doktor Barbara Banaś będzie w drugiej godzinie, która także jest jurorką w sekcji OFF, ale to będzie jeszcze inne spojrzenie, bo spojrzenie przez pryzmat sztuk wizualnych na to, jak dzisiaj wybrzmiewa piosenka aktorska w wersji OFF. Dziękuję ci bardzo za wizytę. Dziękuję bardzo. A my teraz pomkniemy tropę klubu festiwalowego i muzyki, która pojawiła się tutaj w Teatrze Muzycznym Kapitol. Тепленька гуліта, воно на мене, сніги морози, рано-раненько, рано-раненько, сніги морози. Трава-мурава, трава-мурава, чом ти не зелена, рано-раненько, рано-раненько, чом ти не зелена, нема на мене, нема на мене, тепленька годожу, рано-раненько, рано-раненько, тепленька годожу. Zdjęcia. Aj, ale to jest energia. Trawa murawa, swada inchos. To jest skład, który pojawił się tutaj w klubie festiwalowym. Przypominam, że tutaj oznacza Teatr Muzyczny Kapitol, w którym trwa 45. przegląd piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Miejsce idealne, żeby obserwować miasto. Budynek Kapitolu sprawia, że możemy mieć tak naprawdę wgląd w to, co dzieje się teraz na głównych arteriach Wrocławia. Jest z nami tak że Tukan jest kolejny gość, ale ja mam nadzieję, że są także słuchacze i słuchaczki, którzy są gotowi do wklikania adresu mailowego i teraz podam agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. Wystarczy napisać na ten adres, żeby zdobyć jedno podwójne zaproszenie na koncert finałowy jutrzejszy. Koncert finałowy podwójny, bo to są bardzo złożone sytuacje tutaj. Raz, że finaliści i finalistki, dwa, że Mirrors, 20:30, duża scena Kapitolu. Proszę pisać agnieszka.opszańska@polskieradio.pl. A my ruszamy teraz ze składem, który kocham i też marzę, żeby zobaczyć ich koncertowo. Dancing together. S Sault, Together. Jesteśmy tutaj razem, trójkowo, ale nie tylko, bo już machamy przybywającym tutaj przeróżnym osobom, które raz, że uczestniczą w próbach, dwa, że przychodzą, bo są zainteresowani tym, co tutaj się dzieje, a dzieje się bardzo dużo, więc stąd z Teatru Muzycznego Kapitol. Witamy i machamy teraz do wszystkich, również do wszystkich, którzy nas słuchają. Czy macha także Bartek Bartos? Macham, jestem totalnie rozbujany poprzednim kawałkiem. Macham, jestem rozbujany. Sault, to jest świetny skład. Nie znałem. Nie? Nie. Wspaniała sytuacja, ponieważ masz bardzo dużo płyt do przesłuchania teraz i albumów, a co notuję. Jeden to lepszy. Człowiek filmu, operator, producent. Nie, reżyser, bardzo reżyser. Już, o, i teraz jest dużo możliwości. Ale jesteś związany z filmem, ale także z pewną inicjatywą tutaj we Wrocławiu. Jestem nawet związany z Teatrem Kapitol. Nie, to brzmi już przerażająco. Facebook podsyła mi wspomnienia sprzed 15 lat, jak z Piotrkiem realizowaliśmy chyba pierwszą festiwalową kronikę, telewizję internetową. I to cały czas istnieje, można podglądać to cały telewizję. Czas istnieje, tak. I co wtedy działo się? O, i to były szalone czasy. Pamiętam, że w dwójkę organizowaliśmy właśnie telewizję i to codziennie kilka rzeczy do sfilmowania, po czym montaż, więc intensywne 10 dni. Jak wtedy wyglądał festiwal? Był bardziej szalony? Dzisiaj dużo się mówi w kontekście przeglądu piosenki aktorskiej tegorocznej edycji o szaleństwie. Nie wiem, no to były trochę inne czasy, więc był też inny budynek, inni twórcy, no wszystko się zmienia, troszeczkę tak jak właśnie w naszym kino muralu, bo tegoroczna edycja będzie o czasie też. No właśnie, wszystko się zmienia, a kino mural trwa. Open call to jest sytuacja, o której za chwilę porozmawiamy, ale gdyby jeszcze ktoś nie zmierzył się z kino muralem tutaj, wrocławskim festiwalem, który rozgrywa się, skoro mamy kino i mural na murach, kamienic i budynków. Opowiedz trochę o tym przedsięwzięciu, no, które jest, nie znam podobnego w Polsce. No ja też po latach dowiaduję się, że podobnego nie ma. Okazuje się, że jakby ta formuła jest unikalna, ale troszeczkę jest tak, że we Wrocławiu jest wiele takich festiwali, inicjatyw, imprez, chociażby właśnie jak przegląd piosenki aktorskiej, które są mocno zakorzenione we Wrocławiu, związane z Wrocławiem i chyba nie mogłyby się odbyć gdziekolwiek indziej. I tak samo jest z kinomuralem, bo kinomural jest związany z tkanką miejską. To są wielkie boczne ściany kamienic, na których odbywają się projekcje, więc takie właśnie wideo, kino murale. No i tego nie bylibyśmy w stanie chyba zorganizować w żadnym innym mieście, bo nigdzie nie ma po prostu takiej architektury, urbanistyki i tych wolnych miejsc między budynkami w starych dzielnicach, gdzie jesteśmy w stanie właśnie stworzyć tam taką gigantyczną galerię pod gołym niebem. Wspominasz o galerii i bardzo fajnie, ponieważ jest to tego typu połączenie, które dla mnie i myślę nie tylko dla mnie jest niezwykle ekscytujące. Z jednej strony mówimy dużo o przestrzeni, o mieście, o wychodzeniu w tę tkankę miejską na mury, ale z drugiej strony mamy film, obrazy i sztukę. I ten film, który potrafi być czasem eksperymentalny, potrafi być no taki biorący nas pod włos. My cały czas patrzymy się na kinomural chyba troszeczkę tak, jak właśnie tutaj przez lata jest rozkmina, czym jest piosenka aktorska, i z kinomuralem jest tak, że to kino jest trochę mylące, bo to jest jednak sztuka nowych mediów. Co prawda kinomural to jest 2,5-godzinny seans, to są dwie noce i to jest 2,5-godzinny seans, aczkolwiek to widz decyduje, jaki ten seans będzie, bo to jest podróż między ścianami, między pracami, między twórcami. Tak naprawdę no, każdy z tych naszych widzów, gości, w tym roku będziemy ich nazywać beta testerami, jako że tytuł tegorocznej edycji to Odyseja wersja beta, więc każdy sobie tworzy swój taki autorski algorytm doznań. To teraz te doznania, no trochę jednak macie nad nimi pieczę, kontrolę, kierujecie nas w pewne strony. Wspominałeś o czasie. Tak, czas, czyli struktura czasu jest hasłem tegorocznego Open Call i wynika to z tego, że zastanawialiśmy się w ogóle, Pamiętam, że jeden z artystów powiedział nam w zeszłym roku, że podobały mu się bardziej te prace narracyjne, ale też było dużo takich dekoracyjnych. I my tak w pierwszym momencie, może nie oburzeni, ale zastanawialiśmy się jakby właśnie, ale co to znaczy dekoracyjne? Faktycznie sztuka nowych mediów to są często bardzo krótkie formy i nawet formy takie gifowe, gdzie po prostu no coś trwa kilka sekund i jest zapętlone. Ale formuła kinomuralu, jakby ta skala powoduje, że oglądając to na ścianach, a nie w naszym telefonie, jednak to działa zupełnie inaczej. No, po prostu jak stoisz przed ścianą, to cię nic nie rozproszy, to cię po prostu wciągnie. I w tym momencie jest tak, że czy to twórca narzuca narrację, opowieść, jeżeli tam nie ma jej linearnej, czy też po prostu jest to nasza wewnętrzna autonarracja, autointerpretacja. No, a narracja jest ściśle związana z czasem, bo tak naprawdę narracja jest sposobem organizowania naszego doświadczania czasu, więc ta odyseja tegoroczna będzie trochę takim eksperymentem. To znaczy z jednej strony właśnie w tym open callu czekamy na pracę, gdzie jesteśmy ciekawi, czy twórcy są w stanie wyabstrahować, pokazać, czym jest czas, tak jak ten mityczny chronon, czyli kwant czasu, czy też po prostu będą bawili się z narracją jako taką, rozciągając ją, skracając ją, czy te 5 minut będzie trwało 5 minut, czy może w naszej głowie to będzie godzina, a może nawet dłużej. To jest umiejętność tak zagrania. Szczególnie w krótkiej formie. Znaczy ja w ogóle jestem zdania, że panowanie nad czasem to jest jedna z najtrudniejszych i najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o czy to teatr, czy to kino, czy to muzykę. Właśnie no, jak my jako twórcy musimy zapanować nad czasem i nad naszymi widzami, nad tym właśnie jak to odbierają. Jeżeli zapominamy jako widzowie o czasie, to znaczy, że prawdopodobnie oglądaliśmy coś dobrego. Nawet uczestniczyliśmy, może nie oglądaliśmy. Staramy się panować nad czasem także w radiu, więc myślę, że to jest świetny moment, żeby zaprosić wszystkich do open calla, bo jeżeli mamy open call, to zapraszamy artystów, do końca, artystki, tak, do osoby artystyczne. Osoby artystyczne, wszystkich zapraszamy. No, w zeszłym roku było fajnie z tego względu, że ponad 50% prac, które pokazaliśmy na ścianie open call, czyli jednej z sześciu, to byli twórcy z Polski. Jestem ciekaw w tym roku, jakby ile tego przejdzie i w ogóle co to będą za opowieści, czy one właśnie będą narracyjne, abstrakcyjne, no bo tak jak mówię, wydaje mi się, że jakby w tej formule abstrakcja mimo wszystko ma w sobie jakieś ziarno narracji, a może my stworzymy tą narrację, dopowiemy ją sobie. To dopowiedzmy, struktura czasu to jest hasło open calla. Czy są jakieś szczególne, krótko i na temat, tak jak potrafisz, wytyczne? Wytyczne są wszystkie na stronie www.kinomural.com. Tam jest oczywiście podstrona open callowa i wszystko trzeba sobie z tym poradzić, bo czas płynie szybko. Do końca maja trzeba przemyśleć, opisać i wysłać do nas. Wysyłajmy. Najlepiej zaglądać na stronę kinomural.com. Terra Cultura dzisiaj z Teatru Muzycznego Kapitol. To nam nie przeszkadza, żeby podążać wieloma ścieżkami i także na przykład przyjrzeć się murom. Zresztą Kinomural to jest festiwal, który jest w naszym sercu i często pojawia się na antenie, bo wart jest uwagi. Od samego początku jesteście z nami, tak naprawdę. To przerażające. Pani redaktor, jeden z pierwszych wywiadów początku radiowych był pani. Zawsze brzmi przerażająco. O, to jest struktura czasu. Dziękuję ci bardzo. W takim razie Bartek Bartos, zapraszamy oczywiście na Kinomural. W jakich datach? 19-20 września tego roku, czyli ostatnie dni lata. Mamy jeszcze chwilę, a open call do? Końca maja. Świetnie. A co myślisz o Tukanach? Plastycznie rewelacja w tym roku. Plastycznie rewelacja, więc można się przyjrzeć identyfikacji. Teatr Muzyczny Kapitol, zapraszamy tutaj do Wrocławia. Jesteśmy jeszcze z Terra Cultura do godziny 15 i zapraszamy na to, żeby odrobinę tutaj być może nam się poprzyglądać, porozmawiać, o coś zapytać. Wybrzmiewa nam już Bad Bad Not Good i Baby Rose. Bad Bad Not Good na Malcie, a my po 14.